أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے. اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کر دیا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو. کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی. یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو، اے شیر خدا بحر مدد تیغ بکف جا. الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے اور رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے. اسی لیے حصول برکت کے لیے میں نے ابتدا مولا مشکل کشا کی حکایت سے کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے خوش نصیب معتکفین اسلامی بھائیوں، اللہ کا کتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی ماہ رمضان نصیب فرمایا. اور خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے رضا الہی کے لیے اعتکاف کی سعادت پائی. اعتکاف میں دل لگا رہے، اس کے لیے اس کے فضائل پر نظر رہے تو استقامت ملنے میں مدد حاصل ہوتی ہے. چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صلوا علی الحبیب. بچے سائیں بھائیو، ایسی بہت ساری روایتیں جس میں صراحتاً ثواب کی نیت کا تذکرہ ہے، اور اکثر ثواب کی نیت کا تذکرہ نہیں لیکن ان سب کے لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے ہر عمل کے لیے. تو جو عمل بنیت ثواب کیا جائے گا اس میں ثواب ملے گا، جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے گا اس نیت کی حسب نحوست اس کا گناہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا دیکھ رہا ہے تو اس نے خشوع بڑھا دیا، تو اب اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ جو اس نے خشوع بڑھایا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس ریاکاری کا اس کو گناہ ملے گا. تو اس لیے نیت ضرور بالضرور پیش نظر ہونی چاہیے. حضرت امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشنما ہے، جس نے رمضان المبارک میں اعتکاف کر لیا، یعنی 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. تو یہاں بھی یہ یاد رکھیے شرط ہے کہ نیت ثواب کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جتنی نیت میں خرابی ہوگی اتنا ہی اس کا گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو اگر کسی نے اس مقصد کے لیے اعتکاف کیا کہ مزہ آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کو مزہ آ جائے اور ثواب نہ ملے. کسی نے اس نیت سے اعتکاف کیا کہ ٹائم پاس ہوگا تو اس کا ٹائم ہو سکتا ہے پاس ہو جائے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا. کسی نے اس نیت سے اعتکاف کیا کہ دنیا کی جھنجھٹوں سے تھوڑی جان چھوٹے گی، کاروبار کی فکریں اور ٹینشن گھروں کے، اس سے تھوڑا مطلب یعنی کہ جی بہل جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس کا جی بہل جائے، نہ بھی بہلے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا. ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ اس کی نیت بھی ثواب کمانے کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ اعتکاف کرنے کے لیے آیا ہو. یہ ہر عمل کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے، بلکہ حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو حضرت شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نزہت القاری میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ جب اس کی نیت اس نے کر لی کسی عمل کی اور اب وہ عمل کرنے سے رہ گیا کسی وجہ سے، تب بھی اس کو اس نیت کا ثواب مل جائے گا، اور اگر عمل بھی کر چکے گا تو اب ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. ایک اور رحمت بھری روایت ملاحظہ ہو، چنانچہ سلطان ذی شان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تحفظ نشان ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن مسلمان اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کرتا ان سے بھی محفوظ رہے گا. لیکن یہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے کہ باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کیا کرتا تھا وہ اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کو انجام نہ دے سکے گا، مگر پھر بھی وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بدستور لکھی جاتی رہیں گی اور اسے ان کا ثواب ملتا رہے گا. مثلاً کوئی سائی بھائی مریضوں کی عیادت کرتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا، وہ اس کے ثواب سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایسا ہی ثواب ملتا رہے گا جیسے وہ خود مریضوں کی عیادت کرتا رہا ہو. علی هذا القیاس، اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو نیکیاں وہ پہلے عادی تھا کرنے کا، وہ اس کی اعتکاف کی وجہ سے چھوٹ بھی گئیں تو اس کا ثواب ملتا رہے گا. مثال کے طور پر روزانہ وہ چوک درس دیا کرتا تھا، اب اعتکاف میں آ گیا، چوک درس اس کا رہ گیا، تو اس کو چوک درس کا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرتا تھا، دکان دکان جا کر وہ نیکی کی دعوت دیتا تھا، اور اب وہ چونکہ مسجد میں آ گیا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو اس کو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیے بغیر مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کو ثواب مل جائے گا. یہ ظاہر ہے اس کے لیے کہ جو اس ان کاموں کا عادی بھی ہو، جو کام وہ کیا کرتا تھا اس کا ثواب ملے گا، اور گناہوں سے تحفظ بھی حاصل ہوگا، بہت سارے گناہوں سے تحفظ اس کو حاصل ہو جائے گا. لیکن اب مسجد میں بیٹھ کر جو گناہ کرے اس کے گناہ کی ہلاکت خیزیاں بڑھ جائیں گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب جیسے رمضان المبارک میں نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے، فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اسی طرح گناہ کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے رمضان میں، اس کے ایک سال کے عمل برباد ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو رمضان کی چونکہ حرمت زیادہ ہے تو اس لیے گناہ کی ہلاکت بھی اس میں زیادہ ہے. تو اب اعتکاف کی حرمت بہت زیادہ ہے تو اعتکاف میں گناہ کرے گا تو اس کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جائیں گی. مسجد کی حرمت بھی بہت زیادہ ہے تو باہر گناہ جو کرے گا وہ بھی گناہ تو گناہ ہے، برا ہی برا ہے، لیکن وہی گناہ اگر مسجد میں کرے گا تو اس گناہ کی ہلاکت خیزی بڑھ جائے گی، اس کا وبال مزید بڑھ جائے گا. تو اب جو رمضان المبارک میں مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کر کے گناہ کرے گا، مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہ بدنگاہی کرے گا، امردوں کو گھورے گا، بری نیت سے اسے دوستی کرے گا، اس کے قریب جگہ ڈھونڈے گا، اس سے فری ہوگا، اس پر انفرادی کوشش لذت کے حصول کے باوجود کرے گا، تو اس کی گناہوں کی ہلاکت خیزیاں اس کو ہو سکتا ہے لے ڈوبیں. اسی طرح مسجد میں اعتکاف کرے اور پہلی صف کے ثواب کا بھی جذبہ ہے اس کو کہ پہلی صف پائے، لیکن اس میں پھر نفس امارہ اس کو یوں گناہ کروا دے کہ دوسرے کے لیے جگہ تنگ کر دے، دھکم پیل کر کے پہلی صف میں گھسا رہے، دوسروں کا یوں دل آزاری کا باعث بنے، یعنی پہلے سے جو لوگ بیٹھ گئے ہوں اس کے باوجود خود اس کو دیر ہو گئی کسی وجہ سے، تو اب جگہ بھر چکی ہے لیکن یہ آ کر زبردستی گھس جائے، چاہے دوسروں کو ایزا ہو، دل دکھے، جگر ٹوٹے، اس کی پرواہ نہ کرے. تو اب یہ اس طرح اپنے گناہوں کے میٹر کو تیزی سے چلانے والا بن جائے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ پہلی صف اگرچہ افضل ہے مگر جس کو نہ ملی اس کے لیے گناہ نہیں ہے، جبکہ اس کی خاطر اگر دل دکھانا پڑے تو یہ گناہ، بلکہ مسلمان کی دل آزاری تو گناہ کبیرہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جبکہ پہلی صف میں نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والا کام نہیں ہے، افضل کام ہے. حاصل کرے تو کار ثواب ہے، حاصل نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں. تو یہ فرق مہربانی کر کے یاد کرتے رہیں. اسی طرح اگر پہلی صف میں آپ چادریں رکھا کریں گے، یعنی پہلے سے اس کی بکنگ کر لیں گے، تو یہ بھی نہیں ٹھیک کہ اس سے بھی گڑبڑ ہوگی. تو اس کا طریقہ یہی رکھیں کہ جو پہلے آ گیا بس اس کی پہلی صف میں جگہ. ہاں اگر آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے اب استنجا کی حاجت ہو گئی اور یا وضو ٹوٹ گیا اس وجہ سے آپ اٹھے، تو اب بے شک اس چند لمحوں کے لیے آپ چادر رکھ کر برابر والے کو گواہ کر کے وضو کرنے چلے جائیں، تو اس طرح کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، برابر والا بھی ہمدردی کرے گا کہ بیچارہ پہلے سے بیٹھا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا یا استنجا کی حاجت تھی، یہ چلا گیا تھا، تو اس سے کوئی لڑائی بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. باقی اب سارا دن قبضہ کر رکھو گے تو یقیناً بدمزگیاں پیدا ہوں گی. تو امید ہے کہ مسجد کو آپ اکھاڑا نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ آپ مسجد میں آ گئے تو اس میں بس یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں. اعتکاف میں اگر چپ چاپ بیٹھا رہے کچھ بھی نہ پڑے بالفرض، تب بھی اعتکاف کے ثواب کا میٹر تو آپ کا چل پڑا الحمدللہ. اب خیر اگر قصدن کوئی اس طرح خاموش رہے، جیسے بعض لوگ اپنے فضائے مدینہ میں ماحول نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ دیکھا ہے کہ وہ منہ پہ ڈھاٹا باندھ لیتے ہیں اور قصدن بالکل گونگے بن جاتے ہیں, اور یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے. تو ایسا بھی یعنی صوم سکوت خاموشی کا روزہ, چپ کا روزہ, یہ بھی مکروہ ہے. تو یہ بھی اس کی بھی حاجت نہیں ہے ہمیں. لیکن اگر کوئی اس لیے چپ رہتا ہے کہ اس کی فضول گوئی کی عادت نکل جائے اور اچھی بات کر لیتا ہے, جیسے بعض صورتوں میں بولنا تو واجب ہوتا ہے, مثال کے طور پر کسی نے کہا السلام علیکم, اب آپ بولو میں نے قفل مدینہ لگایا اور وہ خالی سر ہلا دو, تو اب تو یہ قفل مدینہ کار گناہ ہو گیا آپ کے لیے, کیونکہ اب تو بولنا واجب تھا اور اتنی آواز سے بولنا واجب تھا کہ سلام کرنے والا سن لے. تو کم از کم وعلیکم تو کہنا پڑے گا آپ کو, یہ واجب ہے. بہتر یہ کہ وعلیکم السلام کہیں, مزید ثواب بڑھانا چاہیں تو وہ رحمت اللہ ہے بھی کہہ دیں, مزید ثواب بڑھانا چاہیں تو وہ برکاتہ کا اضافہ کر لیں. تو یہ سب بولنا جو ہے نا, یہ اب قفل مدینہ ہی ہے, اصل قفل مدینہ کہ سلام کا پورا اور افضل جواب دیا جائے. اسی طرح کسی نے چھینک ماری تو اب اس نے کہا الحمدللہ, آپ نے سنا تو اب آپ پر واجب ہو گیا کہ اتنی آواز سے یرحمک اللہ کہیں کہ چھینک مارنے والا سن لے. نہیں بولیں گے اتنی آواز سے, یا چپ رہیں گے, یا آہستہ بولیں گے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود وہ نہ سن پایا, ایسی آواز نہیں نکالی آپ نے, تو پھر یہ واجب کے ترک کا گناہ ہو. یہاں چپ نہیں رہنا. البتہ ایسی باتیں جن کا تعلق ان عبادات سے نہیں ہے, بلکہ ویسے ہی گفتگو بعض اوقات کرنی ہوتی ہے آپس میں, اس میں یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اشارے سے بات کرے, لکھ کر بات کرے, تو انشاءاللہ فضول میں نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر باتیں کرتے رہیں گے تو یہ امکان ہے کہ فضول میں پڑ جائیں, پھر فضول کی حدود کو فلانگ کر خدا نخواستہ گناہوں کی باتوں میں پڑ جائیں. جو غیبت چغلیاں تو اتنی آسانی سے سرزد ہو رہی ہیں ہم سے کہ اپنے کو غیبت کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ ہو سکے تو اعتکاف کے دوران آپ غیبت کی تباہ کاری رسالہ پڑھ لیجیے, تو اگر پڑھ بھی لیا تو بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے, کیونکہ حافظہ کمزور ہے, پڑھ لیا ہوگا تو شاید یاد نہیں ہوگا, تو پڑھ لیجئے تو تازہ ہو جائے گا. تو یہ کہ اب غیبت باہر کرنا بھی یقیناً گناہ ہے, لیکن مسجد میں کرنا تو گناہ در گناہ ہوا. تو ضرورت کی بات اگر موتقف کرے بھی دنیا کی تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہے, مگر یہ دھیان رکھیں کہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو, تلاوت کرنے والے کو تکلیف نہ ہو, سونے والے کو تکلیف نہ ہو آپ کی باتوں سے, اور مسجد میں شور پیدا نہ ہو. کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ مسجد کو بچوں سے, پاگلوں سے اور شور و غل سے بچاؤ. تو جو بچہ, ایسا بچہ کہ جس سے نجاست کر دینے کا گمان غالب ہے, جیسے بہت چھوٹے بچے اس کو پیکنگ کر کے لاتے ہیں, تو پیکنگ کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے ایسے بچے کو لانا, کیونکہ نجاست کو کسی چیز میں چھپا کر لانا بھی جائز نہیں ہے مسجد کے اندر. تو اس لیے ایسا بچہ لانا تو حرام ہے مسجد میں. لاتے ہیں لوگ, حالانکہ وہاں بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں, بواب کو بھی سمجھایا ہوا جو گیٹ پر جو چیکنگ کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ضد کر کے آ جاتے ہوں گے. اور اگر بچہ سمجھدار ہو گیا جس سے یہ ظن غالب ہے کہ یہ نجاست نہیں کرے گا, تو اس کو مسجد میں لانا یہ مکروہ تنزیہی ہے, نہ لائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. اسی طرح پاگل, اب پاگل آئے گا تو پاگل تو گناہگار ہوگا نہیں, وہ تو مرفوع القلم ہے, اس کا گناہ تو بیچارے کا لکھا نہیں جا رہا, لیکن جو روک سکتا ہے اس پر واجب ہے کہ اس کو نہ آنے دے. اسی طرح ایسا آسیب زدہ, جیسے کہ صبح ایک نے چیخو پکار مچا دی تھی اور اچھا خاصا مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا, کئی سائیں بھائی اس کو گھیرے میں اور اٹھنے لگے اور کیا ہو گیا ایک تجسس, تو یہ سب کے لیے ایک طرح سے ایزا کا باعث ہی ہوا, تشویش کا باعث ہوا. تو ایسے آصف زدہ کو بھی مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے. اور ایسا آصف زدہ ہوش میں ہوتا ہے, کبھی اس پر دورے پڑتے ہیں, تو اس کو خود ہی مسجد میں آنا نہیں چاہیے کہ کب دورہ پڑ جائے. اسی طرح مرغی والے کے لیے بھی یہی حکم ہے, کہ ایسا مرغی والا جو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, تو بے ہوشی میں بعض اوقات یعنی کہ پیشاب وغیرہ نکلنے کا بھی امکان رہتا ہے, تو ایسا مرغی والا مریض بھی مسجد میں نہ آئے. یہ میں حکم شریعت جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم مطلب اس سے بچیں. مگر ایسوں سے آپ لڑائی کر کے دھکے مار کے مت نکالنا, وہ تو جس کا روب ہو نا پیار محبت سے سمجھا کر وہ ترکیب بنا لے, اس کو مار کوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جاڑیں گے لتاڑیں گے تو پھر دائرے جھگڑے ہوں گے, اور اس کی بھی مسجد میں اجازت نہیں ہے نہ باہر. تو الحمدللہ میں اعتکاف کی برکتیں عرض کر رہا تھا, ضمناً کچھ مدنی پھول بھی پیش کر رہا تھا, تو واقعی اعتکاف کی برکتیں بہت ہیں, ثواب بہت ہیں. جیسے ابھی آپ نے سنا دو حج دو عمرے, گناہوں سے تحفظ. فتح و رضویہ شریف میں جو میں نے ایک فتویٰ پڑھا اس میں یہاں تک میں پہنچا, یعنی جو میں سمجھ سکا اس میں, کہ جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں نا, درود شریف ہے, کلمہ کا ورد ہے, سبحان اللہ کا ورد ہے, مختلف وہ دعائیں ماسورہ وغیرہ آدمی پڑھتا ہے, تو یہ ذکر و اذکار کہلاتے ہیں. تو ذکر و اذکار کار ثواب ہے, مگر ان سب میں تلاوت افضل ہے. اب آگے بڑھیے, میرے آقا اعلی حضرت مزید فرماتے ہیں, یہ میں فتح رضویہ شریف کے ایک فتوی خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ان سب میں ذکر و اذکار میں تلاوت افضل ہے, تلاوت سے بھی افضل نوافل ہیں. یعنی تلاوت بھی کرنی ہے تو ظاہر نصیب نفل کی تلاوت کریں. ایک بار مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ حافظ قرآن تھے اور بہت پکے حافظ تھے الحمدللہ خیر, تو ایک بار کچھ نوافل کی جماعت قائم ہوئی, اس میں ایک عیسائی بھائی نے یاسین شریف کی تلاوت کی نوافل میں. مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چونکے اور اس کو حکمت پوچھی کہ اس میں حکمت کیا ہے, نماز میں یاسین شریف کا ختم, یعنی کیا کوئی منقول ہے, کوئی روایت ایسی ان کی, ان کا منشا یہ ہوگا. تو جب ان سے کہا گیا کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے احیاء العلوم جلد اول میں منقول ہے, غالباً جلد اول میں, کہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ بے وضو قرآن پڑھنے پر اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور با وضو پڑھے تو 25 نیکیاں ملتی ہیں, اور نماز میں قرآن پڑھے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. تو پڑھنے والے نے اپنی حکمت یہ بتائی کہ ظاہر ہے کہ یاسین شریف اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو جب دیر تو اتنی ہی لگنی ہے, اگر وہی یاسین شریف 2-4 منٹ کی مزید قربانی دے کر نماز میں وہ پڑھ لے گا تو کتنا گناہ ثواب بڑھ گیا, ایک حرف پر 100 نیکیاں. تو بس ان کی سمجھ میں آ گیا, بولا اب ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی اپنی تلاوت جو ہے وہ نماز میں کیا کروں گا. بہت سادے تھے اور ثواب کے بہت حریص تھے ہمارے مفتی دعوت اسلامی, نیکیاں کمانے کے الحمدللہ بہت حریص تھے, اور ہر مسلمان کو حریص ہونا چاہیے, کبھی بھی مطلب نیکیوں سے ہم یعنی مستغنی نہیں ہو سکتے. وہ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ واقعہ بدر میں, بدر کی طرف جاتے وقت سواریاں کم تھیں, لہذا یہ طے ہوا کہ باری باری سواری کریں گے. جب مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی تو صحابہ نے عرض کی علیہ مردوان کہ آقا آپ سوار رہے, تو ارشاد فرمایا, خلاصہ ہے ارشاد پاک کا, نہ میں تم سے کمزور ہوں نہ ثواب سے مستغنی, یعنی میں اتنا کمزور تو نہیں کہ میں پیدل نہیں چل سکوں گا, غالباً یہ یہاں سمجھ میں آتا ہے. اچھا خیر, تو نہ میں تم سے کمزور ہوں نہ ثواب سے مستغنی, نہ ثواب سے بے نیاز بھی نہیں, ثواب کا بھی حاجت مند ہوں, تو گویا میں بھی پیدل چلوں گا. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی بھی تھی, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے کہ مالک جنت ہے اللہ کی عطا سے, وہ کون سا درجہ ہے جو میرے آقا کو نہیں ملنا, بلکہ وہ ولل آخرت و خیر اللہ من الاولا, یہ سورت دعا میں جو آیت ہے نا, اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ہر آئندہ پل گزشتہ پل سے بہتر ہے. یہ بھی غالباً سرکار اعلی حضرت نے ہی فرمایا. تو آپ کے درجات تو پل پل پل پل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, بلکہ یقین مانے یہ جتنے ہم اعتکاف کر رہے ہیں نا, یہ سب بھی سرکار کو ثواب مل رہا ہے. یہ کس مبلغ نے آپ کو بتایا کہ اعتکاف کرو؟ سید المبلغین نے بتایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مبلغ جو بیان کرتا ہے تو عمل کرنے والوں کا اس کو ثواب ملتا ہے نا. تو ہمارے آقا تو سید المبلغین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو امتی جتنی نیکیاں کرتے ہیں ان کا ثواب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملتا ہے, الحمدللہ. تو یوں درجات تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں, مجھے بھی ثواب کی حاجت ہے. تو آپ بتائیے کہ میری اور آپ کی حالت کیا ہے, ہمیں کتنی ثواب کی حاجت ہے, یہ ہم میں سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے. تو ثواب کا ہم کو حریص ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر و اذکار میں تلاوت افضل, اور تلاوت میں تلاوت کے سے بھی نوافل افضل. اچھا, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر و اذکار جو کرے وہ غلط کر رہا ہے یا اس کسی کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل ذکر و اذکار بھی کرے, جس کو کرنا ہے کوئی بالکل کوئی کراہت نہیں اس میں, کوئی کباہت نہیں, بالکل وہ بلا تکلف کرے. تلاوت کرنی ہے بلا تکلف کرے, یہ کوئی شرط نہیں کہ نماز ہی میں تلاوت کرے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے یہ درجات عرض کیے. اب یہ جو ذکر و اذکار ہیں ان میں بھی درجات ہوتے ہیں, حدیثوں میں مختلف اس کے فضائل ہوتے ہیں. اب یہ کہ ثواب تو مرتب ہوگا اخلاص پر, جتنا اخلاص زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو یہ افضل عمل کون سا, اس پر ہماری وہ گفتگو چل رہی تھی. تو اب ہم ٹھہرے نفل پر کہ نفل افضل ہے ان نفلی عبادتوں میں. اب نفل سے افضل یقیناً سنتیں, اور نوافل میں افضل پھر تہجد ہے, یعنی رات کے جو نوافل ہیں میں سب میں افضل تہجد ہے. اب سنتوں میں پھر آگے بڑھے تو پھر واجب افضل ہے, واجب سے افضل فرض ہے, بلکہ یہ تو وہ ہیں کہ ان کے ترک پر گناہ ہے, فرض و واجب کے ترک پر. اب یہاں جیسے کہ اپنے یہاں نفل بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں, سب کچھ ملا جلا الحمدللہ, یعنی کہ رنگ برنگا سلسلہ ہے, اس میں علمی حلقے بھی ہوتے ہیں. اب بعضوں کا جی چاہتا ہے کہ علمی حلقے, علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے جو ہیں, سنتیں سیکھنے سکھانے کے حلقے ہیں, ان کو چھوڑ کر وہ ذکر و اذکار کریں تلاوت کریں. تو ٹھیک ہے جو تلاوت کرتا ہے وہ گناہگار نہیں ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتا کہ میں افضل کام کر رہا ہوں اور یہ جو حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں کام ان کا مجھ سے کم افضل ہے یا کچھ بھی وہ وسوسے پالتا ہے, تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان سارے کاموں میں, ان فرائض وغیرہ کو چھوڑ کر نمازوں کو, کہ تلاوت اور نفل نماز سے افضل علم سیکھنے سکھانے کے حلقے ہیں. کیونکہ یہاں ہم کمانے آئے ثواب, تلاوت کا بھی الحمدللہ موقع ملتا ہے, بہت موقع ملتا ہے. تو تلاوت کرنی, اب جیسے کہ یہاں پر فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں, مدنی مرکز میں ہمارا برسوں پرانا سلسلہ ہے کہ مغرب کو کھانے کے بعد اور سحری کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے, نعت خوانی مناجات. تو اب اس میں کوئی شرکت نہیں کرتا اور دور جا کر تلاوت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی یعنی کہ اس سے علمی حلقہ نہیں ہے. یہ ہم جو کر رہے ہیں ذکر و اذکار ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے, وہ بھی افضل کام کر رہا ہے الحمدللہ. تو اس دوران تلاوت کر لی, اچھا